السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 826 پڑھیے میرے ساتھ پہلے دھیان سے پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وتبارک اللہ. دیکھیں میں نے اتنا پڑھا, فرشتہ جو ہے آیا اور ان کلمات کو لے کر اپنے پر کے نیچے رکھ کر آسمان کی طرف لے کر چلا گیا. یہ حدیث میں ہے, آپ پڑھو گے تو آپ کے لیے بھی یہی ہے, جملے یہی ہونے چاہیے جو میں نے پڑھے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وتبارک اللہ. دیکھیں دوسری مرتبہ میں نے پڑھا تو دوسرا فرشتہ آیا اور کلمات کو لے کر اپنے پر کے نیچے حدیث میں آتا ہے رکھ لیتا ہے, یعنی عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ اس کو اپنے پر کے نیچے رکھ لیتا ہے اور پھر انہیں لے کر آسمان کی طرف جاتا ہے, اور فرشتوں کی جس جماعت کے اوپر سے بھی وہ فرشتہ گزرتا ہے وہ ان کلمات کہنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں. دو مرتبہ میں نے پڑھا, دو مرتبہ فرشتہ آ کے لے گیا اور جہاں جہاں سے فرشتہ گزر رہا ہے دوسرے فرشتوں کے قریب سے لے کے جا رہا ہے وہ سارے فرشتے میرے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں. آپ پڑھو گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اب حدیث سن لیجئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, جب بھی میں تمہیں کوئی بات بتاتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی اللہ کی کتاب میں سے وہ آیت ضرور لاتا ہوں جس سے میری اس بات کی تصدیق ہوتی ہے. مسلمان بندہ جب, اب پڑھیے میرے ساتھ دھیان سے, مسلمان بندہ جب سبحان اللہ, پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وتبارک اللہ کہتا ہے کہ ایک فرشتہ ان کلمات کو لے کر اپنے پر کے نیچے رکھ لیتا ہے, پھر انہیں لے کر اوپر چڑھتا ہے, تو وہ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرتا ہے تو وہ ان کلمات کہنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں. آخر وہ ان کلمات کو لے کر اللہ تعالی کی ذات عالی تک پہنچ جاتے ہیں. فرشتہ پہنچ جاتا ہے, پھر عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی, الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. ترجمہ, اچھا کلام اسی تک پہنچتا ہے اور اچھا کام اس کو پہنچاتا ہے. اچھا کلام اسی تک پہنچتا ہے اور اچھا کام اس کو پہنچاتا ہے. یہ حدیث حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 415 پر ہے. زبردست حدیث ہے. یا میں نے 3-4 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا, 3-4 مرتبہ فرشتہ لے کر گیا, الگ الگ فرشتہ, ایک فرشتہ نہیں ہوتا, الگ الگ فرشتہ لے کر گیا اور جہاں جہاں سے گزر رہا ہے سب فرشتے میرے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اور پھر اللہ کے دربار میں پہنچا بھی دیا کہ یہ یونس نے پڑھا ہے. آپ پڑھو گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. بس اخلاص کے ساتھ پڑھیے, دھیان کے ساتھ پڑھیے. یہ جو روٹی بھی بنا رہی ہو کلمہ بھی پڑھ رہی ہو, یہ نہیں کہ جو کام والی کو کام بھی سونپ رہی ہو, ذرا چادر ٹھیک کرو سبحان اللہ ہی پڑھ رہی ہو, نہیں کار بھی چلا رہے ہو, پھر کچھ بھی اپنا کام کرو, لیکن دھیان ہونا چاہیے ان کلمات کی طرف. اللہ تعالی ہمیں حقیقت ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.